dan kwa shwa wadi kwa wadi kwa lwa kwa shwa a mo kwa se o kwa wisi ma ye ya ma wadi a lakana ma jina ma jina ma de kaya kadam kwa shwa izi ay si san su wa ba han su izi ay mu e fana fana la ye we yinu da ma ame ye de mi fom pa mi mi sim ndo di kwa bi bi a lo kwa shwa da ay